महाभारत वन पर्व अष्टनवत्यधिक द्विशततमोध्यायः। पत्नी सहित राजा द्युमत्सेन की सत्यवान के लिए चिंता, ऋषियों का उन्हें आश्वासन देना, सावित्री और सत्यवान का आगमन तथा सावित्री द्वारा विलंब से आने के कारण पर प्रकाश डालते हुए वर प्राप्ति का विवरण बताना। मार्कण्डे वाच एतस्मिन्नेव काले तु द्युमत्सेनो महाबलः लब्धचक्षु प्रसन्नायां दृष्ट्यां सर्वं ददर्श। मार्कण्डे जी कहते हैं, युधिष्ठिर इसी समय महाबली महाराज द्युमत्सेन को उनकी खोई हुई आँखें मिल गई। दृष्टि स्वच्छ हो जाने के कारण वे सब कुछ देखने लगे। स सर्वानाश्रमान गत्वा सैव्यया सभार्यया पुत्र हेतो परामार्तिम जगाम भरतर्षभ। भरत श्रेष्ठ, वे अपनी पत्नी सैव्या के साथ सभी आश्रमों में जाकर पुत्र का पता लगाने लगे। उस समय उन्हें सत्यवान के लिए बड़ी वेदना हो रही थी। ताबाश्रमान् नदीश्चैव वनानि च सरांसि च तस्यां नसि विचिन्वन्तौ दम्पति परिजग्मतुः। वे दोनों पति पत्नी उस रात में पुत्र की खोज करते हुए विभिन्न आश्रमों, नदी के तटों तथा वनों और सरोवरों में भ्रमण करने लगे। श्रुत्वा शब्दं तुयं कञ्चिन् उन्मुखो सुत संकया सावित्री सहितो भेति सत्यवानित्य भासताम। जो कोई भी शब्द कान में पड़ता उसी को सुनकर वे अपने पुत्र के आने की आशंका से उत्सुक हो उठते और परस्पर कहने लगते कि सावित्री के साथ सत्यवान आ रहा है। भिन्नैश्च परुषैः पादैः सव्रणैश्रोणितोक्षितैः कूशकण्टकविद्धाङ्गाः उन्मत्ताभिवधावतः। उनके पैरों में बिवाई फट गई थी, वे कठोर हो गए थे, घाव हो जाने के कारण रक्त से भींगे रहते थे, तो भी उन्हीं पैरों से वे दोनों दंपति इधर उधर पागलों की भांति दौड़ रहे थे। उस समय उनके अंगों में कुश और कांटे बिंध गए थे। ततो भिसृत्य तैर्विप्रैः सर्वैराश्रमवासिभिः परिवार्य समाश्वास्य ताबानीतौ समाश्रमम्। तब उन आश्रमों में रहने वाले समस्त ब्राह्मणों ने उनके पास जा उन्हें सब ओर से घेर कर आश्वासन दिया तथा उन दोनों को उनके आश्रम पर पहुँचाया। तत्र भार्या सहाय सभृतो वृद्धैः तपोधनैः आश्वासितो विचित्रार्थैः पूर्वराज्ञां कथाश्रयैः ततस्तौ पुनराश्वस्तौ वृद्धौ पुत्र दिदीक्षया बाल्यवृत्तानि पुत्रस्य स्मरन्तौ भृतदुःखितौ। तपस्या के धनी वृद्ध ब्राह्मणों द्वारा घिरे हुए पत्नी सहित राजा द्युमत्सेन को प्राचीन राजाओं के विचित्र अर्थों से भरी हुई कथाएं सुनाकर पूरा आश्वासन दिया गया, तो भी वे दोनों वृद्ध बारंबार सांत्वना मिलते रहने पर भी अपने पुत्र को देखने की इच्छा से उसके बचपन की बातें सोचते हुए बहुत दुखी हो गए। पुनरुक्त्वा च करुणां वाचं तौ शोककर्षितौ हा पुत्र हा साध्वी वधू क्वासी क्वासीत्यरोदताम्। ब्राह्मण सत्यवाक् तेषाम् उवाचेदं तयोर्वचः। वे शोक कातर दंपति बारंबार करुण वचन बोलते हुए हा पुत्र हा सती साध्वी बहु तुम कहाँ हो कहाँ हो जो कहकर रोने लगे। उस समय एक सत्यवादी ब्राह्मण ने उन दोनों से इस प्रकार कहा। सुवर्चा उवाच यथास्य भार्या सावित्री तपसा च दमेन च आचरेण च संयुक्ता तथा जीवति सत्यवान। सुवर्चा बोले, सत्यवान की पत्नी सावित्री जैसी तपस्या, इंद्रिय संयम तथा सदाचार से संयुक्त है, उसे देखते हुए मैं कह सकता हूँ कि सत्यवान जीवित है। गौतम उवाच वेदा सांगा मयाधीता तपो मे संचितम महत कौमार ब्रह्मचर्यम च गुरुवोग्ने च पोषिता समाहितेन चिर्णानि सर्वाण्येव व्रतानि मे वायु भक्षोपवासस्य कृतो मे विधिवत् पुरा अनेन तपसा वेद्मि सर्वं परिचिकीर्षितं सत्यमेतन्निबोधध्वं ध्रियते सत्यवानिति। गौतम बोले, मैंने छहों अंगों सहित संपूर्ण वेदों का अध्ययन किया है, महान तप का संचय किया है, कुमारावस्था से ही ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए गुरुजनों तथा अग्निदेवों को संतुष्ट किया है, एकाग्रचित होकर सभी व्रत पूर्ण किए हैं, पूर्व काल में हवा पीकर विधि पूर्वक उपवास व्रत का साधन किया है। इस तपस्या के प्रभाव से मैं दूसरों की सारी चेष्टाओं को जान लेता हूँ। आप लोग मेरी यह बात सच माने कि सत्यवान जीवित है। शिष्य उवाच उपाध्यायस्य मे वक्त्राद्यथा वाक्यं विनिसृतं नैव जातु भवेन्मिथ्या तथा जीवति सत्यवान। गौतम के शिष्य ने कहा, मेरे गुरु जी के मुख से जो बात निकलती है वह कभी मिथ्या नहीं हो सकती, सत्यवान अवश्य जीवित है। ऋषय उचुहु यथास्य भार्या सावित्री सर्वैरेव सुलक्षणैः अवैधव्य करैर्युक्ता तथा जीवति सत्यवान। कुछ ऋषियों ने कहा, सत्यवान की पत्नी सावित्री उन सभी शुभ लक्षणों से युक्त है जो वैधव्य का निवारण करके सौभाग्य की वृद्धि करने वाले हैं, इसलिए सत्यवान अवश्य जीवित है। भारद्वाज उवाच यथास्य भार्या सावित्री तपसा च दमेन च आचरेण च संयुक्ता तथा जीवति सत्यवान। भरद्वाज बोले, सत्यवान की पत्नी सावित्री जैसी तपस्या, इंद्रिय संयम तथा सजाचार से संयुक्त है, उसे देखते हुए मैं कह सकता हूँ कि सत्यवान जीवित है। दाल्भ्य उवाच यथा दृष्टे प्रवृत्ता ते सावित्र्याश्च यथा व्रतम गताहारम अकृत्वा च तथा जीवित सत्यवान। दाल्भ ने कहा, राजन, जिस प्रकार आपको दृष्टि प्राप्त हो गई और जिस प्रकार सावित्री का उपवास व्रत चल रहा था तथा जिस प्रकार वह आज भोजन किए बिना ही पति के साथ गई है, इन सब बातों पर विचार करने से यही प्रतीत होता है कि सत्यवान जीवित है। आपस्तंभ उवाच यथा वदन्ति शांतायां दिशि मे मृगपक्षिणः पार्थिवी च प्रवृत्तिस्ते तथा जीवति सत्यवान। आपस्तंभ बोले, इस शांत एवं प्रसन्न दिशा में मृग और पक्षी जैसी बोली बोल रहे हैं और आपके द्वारा जिस प्रकार राजोचित धर्म का अनुष्ठान हो रहा है उसके अनुसार यह कहा जा सकता है कि सत्यवान जीवित है। धौम्य उवाच सर्वै गुणैरुपेतस्ते यथा पुत्रो जनप्रियः दीर्घायु लक्षणोपेतः तथा जीवति सत्यवान। धौम्य ने कहा, महाराज, आपका यह पुत्र जिस प्रकार समस्त सद्गुणों से संपन्न, जनप्रिय तथा चिरजीवी पुरुषों के लक्षणों से युक्त है, उसके अनुसार यही मानना चाहिए कि सत्यवान जीवित है। मार्कण्डे उवाच एवम् आश्वासितस्तेषु सत्यवाग्भिः तपस्विभिः तान् तान् विगणयन् सर्वान् ततः स्थिर इव अभवत्। मार्कण्डे जी कहते हैं, युधिष्ठिर, इस प्रकार सत्यवादी एवं तपस्वी मुनियों ने जब राजा द्युमत्सेन को पूर्णतः आश्वासन दिया तब उन सब का समादर करते हुए उनकी बात मानकर वे स्थिर से हो गए। त ततो मुहूर्तात् सावित्री भर्त्रा सत्यवता सह आजगामाश्रमं रात्रौ प्रहिष्टा प्रवेशः। तदनंतर दो ही घड़ी में सावित्री अपने पति सत्यवान के साथ रात में वहां आई और बड़े हर्ष के साथ उसने आश्रम में प्रवेश किया। ब्राह्मणा उचुः पुत्रेण संगतम त्वां तु चक्षुष्मन्तं निरीक्ष च सर्वे वयं वै प्रेक्षावो वृद्धिं वै पृथ्वीपते। तब ब्राह्मणों ने कहा, महाराज पुत्र के साथ आपका मिलन हुआ और आपको नेत्र भी प्राप्त हो गए। इस अवस्था में आपको देखकर हम सब लोग आपका अभ्युदय मना रहे हैं। समागमेन पुत्रस्य सावित्र्या दर्शनेन च चक्षुषश्चात्मनो लाभा त्रिभिर्दृष्ट्या अभिवर्धते। बड़े सौभाग्य की बात है कि आपको पुत्र का समागम प्राप्त हुआ, बहु सावित्री का दर्शन हुआ और अपने खोए हुए नेत्र पुनः मिल गए। इन तीनों बातों से आपका अभ्युदय सूचित होता है। सर्वैरस्माभिरुक्तं यत् तथा तन्नात्र संशय भूयो भूय समृद्धिस्ते क्षिप्रमेव भविष्यति। हम सब लोगों ने जो बात कही है वह ज्यों की त्यों सत्य निकली, इसमें संशय नहीं है। आगे भी शीघ्र ही आपकी बारंबार समृद्धि होने वाली है। ततोऽग्निं तत्र संज्वाल्य द्विजास्ते सर्व एव हि उपासान चक्रे पार्थ दुमस्तेनं महीपतिम्। युधिष्ठिर तदंतर सभी ब्राह्मण वहां आग जलाकर राजा दुमस्तेन के पास बैठ गए। सैव्या च सत्यमान चैव सावित्री चैकतः स्थिता सर्वैस्तैरभ्यनुज्ञाता विशोका समुपाविशन्। सैव्या सत्यवान तथा सावित्री ये तीनों भी एक ओर खड़े थे जो उन सब महात्माओं की आज्ञा पाकर शोक रहित हो बैठ गए। ततो राज्ञा महासहासीना सर्वे ते वनवासिन जात कौतूहला पार्थ प्रपक्षुर्नृपते सुतम्। पार्थ तत्पश्चात राजा के साथ बैठे हुए वे सभी वनवासी कौतूहलवश राजकुमार सत्यवान से पूछने लगे। ऋषय उचुः प्रागेव नागतम कस्मा सभार्येण त्वया विभो विरात्रे चागतम कस्मात् कोनुबन्धस्तवा भवत्। ऋषि बोले, राजकुमार तुम अपनी पत्नी के साथ पहले ही क्यों नहीं चले आए, क्यों इतनी रात बिता कर आए, तुम्हारे सामने कौन सी अड़चन आ गई थी। संतापितः पिता माता वयम् चैव निपात्मज कस्माद् ते न जानीम तत्सर्वं वक्तुमर्हसि। राजपुत्र तुमने आने में विलम्ब करके अपने माता पिता तथा हम लोगों को भी भारी संताप में डाल दिया था, तुमने ऐसा क्यों किया यह हम नहीं जान पाते हैं, अतः सब बातें स्पष्ट रूप से बताओ। सत्यवान वाच पित्राहम अभ्यनुज्ञात सावित्री सहितो गतः अथ मे भूर्क्षीरो दुःखं वने काष्ठानि विन्दतः। सत्यवान बोले, मैं पिता की आज्ञा पाकर सावित्री के साथ वन में गया, फिर वन में लकड़ियों को चीरते समय मेरे सिर में बड़े जोर से दर्द होने लगा। सुप्तश्चाहं वेदनया चिरमृत्योपलक्ष्ये तावत्कालं न च मया सुप्तपूर्वं कदाचन। मैं समझता हूँ कि मैं वेदना से व्याकुल होकर देर तक सोता रह गया, उतने समय तक मैं उसके पहले कभी नहीं सोया था। सर्वेषामेव भवतां संतापो मा भवेदिति अतो विरात्रागमनम् नान्यदस्तिह कारणम्। नींद खुलने पर मैं इतनी रात के बाद भी इसलिए चला आया कि आप सब लोगों को मेरे लिए चिंतित न होना पड़े, इस विलम्ब में और कोई कारण नहीं है। गौतम उवाच अकस्माच्चक्षुष प्राप्तिर्धिमस्येन स्यते पितुः नास्य त्वं कारणं वेत्सि सावित्री वक्तुमर्हति। गौतम बोले, तुम्हारे पिता धिमस्सेन को जो सहसा नेत्रों की प्राप्ति हुई है इसका कारण तुम नहीं जानते, संभवतः सावित्री बतला सकती है। श्रोतुमिच्छामि सावित्री त्वं हि वेत्थ परावरम् त्वं हि जानामि सावित्री सावित्री मिव तेजसा त्वमत्र हेतुं जानीषे तस्मात् सत्यं निरुच्यतां रहस्यं यदि तेनास्ति किञ्चिदत्र वदस्वनः। सावित्री, मैं इसका रहस्य तुमसे सुनना चाहता हूँ, क्योंकि तुम भूत और भविष्य सब कुछ जानती हो। मैं तुम्हें साक्षात सावित्री देवी के समान तेजस्विनी जानता हूँ। राजा को जो सहसा नेत्रों की प्राप्ति हुई है इसका कारण तुम जानती हो, सच सच बताओ। यदि इसमें कुछ छिपाने की बात न हो तो हमसे अवश्य कहो। सावित्री वाच एवमेतद् यथावेत्थ संकल्पो नान्यथा हिव नहि किंचित् रहस्यं मे श्रूयतां तथ्यमेव यत। सावित्री बोले, मुनीश्वरों, आप लोग जैसा समझते हैं ठीक है, आप लोगों का संकल्प अन्यथा नहीं हो सकता। मेरे लिए कोई छिपाने की बात नहीं है, मैं सब घटनाएं ठीक ठीक बताती हूँ, सुनिए। मृत्युर्मे प्रत्युराख्यातो नारदेन महात्मना सचाद्य दिवस प्राप्त ततो नयनम जहाम्यहम्। महात्मा नारद जी ने मुझसे मेरे पति की मृत्यु का हाल बताया था, वह मृत्यु दिवस आज ही आया था, इसलिए मैं इन्हें अकेला नहीं छोड़ती थी। सुप्तम चैनम जम साक्षात उपागछत सकिंकर स एनम अनयत बद्ध्वादिसम पितृन सेविताम। जब ये सिर के दर्द से व्याकुल होकर सो गए उस समय साक्षात भगवान यमराज अपने सेवकों के साथ पधारे, वे इन्हें बांधकर दक्षिण दिशा की ओर ले चले। अस्तौ समतमहं देवं सत्येन वचसा विभुं पंचवैतेन मे दत्ता वरा शृणुतान मम। उस समय मैंने सत्य वचनों द्वारा उन भगवान यम की स्तुति की, तब उन्होंने मुझे पांच वर दिए, उन वरों को आप मुझसे सुनिए। चक्षुषे च स्वराज्यं च द्वौ वरौ स्वसुरस्य मे लब्धं पितो पुत्रशतं पुत्राणां चात्मनः शतम्। नेत्र तथा अपने राज्य की प्राप्ति ये दो वर मेरे ससुर के लिए प्राप्त हुए हैं, इसके सिवा मैंने अपने पिता के लिए 100 पुत्र तथा अपने लिए भी 100 पुत्र होने के दो वर और पाए हैं। चतुर्वर्ष शतायुर्मे भर्ता लब्धस्य सत्यवान भर्तुर्हे जीवितार्थम तो मया चेनम त्विदम व्रतम। पांचवें वर के रूप में मुझे मेरे पति सत्यवान 400 वर्षों की आयु लेकर प्राप्त हुए हैं, पति के जीवन की रक्षा के लिए ही मैंने यह व्रत किया था। एतत् सर्वं मया ख्यातं कारणं विस्तरेण वह यथावृत्तं सुखोदरकं इदं दुःखं महं मम। इस प्रकार मैंने आप लोगों से विलंब से आने का कारण और उसका यथावत वृत्तांत विस्तार पूर्वक बताया है, मुझे जो यह महान दुख उठाना पड़ा है उसका अंतिम फल सुख ही हुआ है। ऋषय उचुहु निमज्जमानं व्यसनैरभिद्रुतं कुलं नरेन्द्रस्य तमोमये हृदये त्वया सुशील व्रत पुण्यया कुलं समुद्धृतं साध्वी पुनः कुलीनया। ऋषि भोले, पतिव्रते, राजा धुमस्सेन का कुल भांति भांति की विपत्तियों से ग्रस्त होकर दुख के अंधकार में गढ़े में डूबा जा रहा था, परंतु तुझ जैसी सुशीला व्रतपरायणा और पवित्र आचरण वाली कुलीन वधु ने आकर इसका उद्धार कर दिया। मार्कण्डेय वाच तथा प्रशस्य यभि पूज्य चैव वरस्त्रियं ताम्रस्य समागता नरेन्द्र मामंत्र सपुत्र मञ्जसा शिवेन जग्मुर्मुदिता स्वमालयम्। मार्कण्डेय जी कहते हैं, युधिष्ठिर, इस प्रकार वहां आए हुए महर्षियों ने स्त्रियों में श्रेष्ठ सावित्री की भूरी भूरी प्रशंसा तथा आदर सत्कार करके पुत्र सहित राजा दिमत्सेन की अनुमति ले सुख और संपन्नता के साथ अपने अपने घर को प्रस्थान किया। इति श्री महाभारते वन परवड़ि पतिव्रता महात्म परवड़ि सावित्रोक्ताख्याने अष्टनवत्यधिक द्विशततमोऽध्याय। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत पतिव्रता महात्म पर्व में सावित्री उपाख्यान विषयक 298वां अध्याय पूरा हुआ।